Cenușă și Orhidee la New York, de Vintilă Corbul și Eugen Burada. Capitolul numărul 1. Moarte și portocale la Palermo. Atențiune, atențiune! Trenul rapid cu direcția Roma, Neapoli, Messina, Palermo pleacă peste 5 minute de pe linia 7. Persoanele care i-au condus pe pasageri sunt rugate să coboare din vagoane. Vă dorim călătorie plăcută! Difuzorul gării își încetă emisia. Mircea Paltin continua să străbată peronul cu același pas vioi, dar măsurat, atât de deosebit de graba dezordonată a celorlalți călători întârziați, care alergau să nu piardă trenul. Toate îl încântau. Și lumea pestriță și zgomotoasă din jur, și vagoanele înșiruite ca niște mărgele pe liniile de oțel, și ploaia de lumini fluorescente, și afișele multicolore ale agențiilor de voiaj, și slalomul vagonetelor electrice care se strecurau prin mulțime, cărând bagaje cu cele mai variate forme geometrice. O ciocnire neașteptată cu o matroană planturoasă care dezvănțuie un adevărat potop de invective, în cel mai pur dialect napolitan, îl făcu să pufnească în râs. Ce chinion! Nu putea să fie una tânără și frumoasă? Hamalul, care îl urma cu valizele, îi atrase atenția. Iată vagonul dumneavoastră, domnule. Mulțumesc. Întinse biletele sale însoțitorului de vagon. Cabina 6, cușeta 2, citi cu glas tare însoțitorul. Îi restitui biletele și îl invită să se urce în vagon. Urmat de Hamal, Mircea își făcu loc pe culoar printre călătorii care se agitau înaintea plecării. Intră în cabină. Hamalul îi instală valizele în plasă. Călătorie frumoasă, domnule, salută el, ducând mâna la cozoroc. Rămas singur, Mircea deschise geamul. Vacarmul mulțimii animate de pe peron răbucni în cabină. Spectacolul forfotei din gară îl absorbi iarăși. Călătoria și literatura erau marile sale pasiuni. Romanele picarești oglindeau dragostea pentru viața de aventură, pentru spațiile largi, pentru senzațiile tari. Mircea Paltin răspundea cu prisosință la ceea ce Jack London numea The Curl of the Wild. Visul lui era să creeze un erou pe măsura lui Simon Templar, a lui Lenny Caution sau a lui James Bond. Admira aceste personaje bătuiase, pline de vigoare și de forță, cu pumnii de fier, umerii pătrați și mușchi tari, ca vâna de bou, care chemau parcă primejdile în jurul lor. Se încăierau cu 10 adversari deodată și ieșeau victorioși din luptă, fără ca hainele lor să fie căpătat o cută. Acești eroi ai secolului 20 erau idolii unui anumit tineret, care reducea arta cinematografică la filmele polițiste, literatura la romanele lui Leslie Charteris, muzica la Quartetul Beatles și arta vestimentară la bluzoanele negre. Proaspăta, dar colosala lor celebritate zdrobea gloria ruginită a lui Hercule, Samson or Milon din Crotona. Mircea Paltin avea un înfățișare de sportiv, de actor de cinema, de manechin desprins dintr-un jurnal de modă masculină, dar nu de cărturar. Numai ochii săi scăpărători de inteligență, expresia de un umor fin, ușor ironic, îi trădau înclinările spre visare, posibilitățile de gândire profundă, de trăire interioară. Îl singulariza, mai ales zâmbetul său de un farmec comunicativ care ilumina uneori fața. Trenul se puse în mișcare. Peronul începu să alunece prin fața ferestrelor vagonului. Batiste fluturau deasupra capetelor mulțimii. Cadranul luminos al ceasului gării indica ora 8 și 1 minut. Instinctiv, Mircea își verifică ceasul brățară. În aceeași clipă își făcu apariția în pragul cabinei un bărbat nu prea înalt, bine făcut, îmbrăcat într-un costum grifer impecabil. Să tot fi avut 30 de ani. Obrazul neted, nasul grecesc, trăsăturile regulate, dar de o rigiditate ciudată, bărbia rotundă păreau modelate din ceară. Numai ochii erau de o mobilitate impresionantă. Cenușii, vioi, duri, iscoditori, se străduiau să nu le scape nimic din ceea ce apărea în câmpul lor vizual. Noul venit salută cu o înclinare scurtă a capului. Privirea lui întârzie câteva clipe asupra lui Mircea, care încercă o senzație dezagreabilă. Având impresia că se află în fața unei reptile. Bună seara, rosti în sfârșit străinul. Avea un vag accent american. Bună seara, replică Mircea. Acestea fură de altfel singurele cuvinte pe care le schimbară. Cu un gest neglijent, străinul își aruncă servieta diplomat în plasă. Însoțitorul vagonului îi aduse valizele. În schimbul acestui serviciu se alese cu un bacșiș care îl făcu să se proconească până la pământ. Cina se servește peste un sfert de oră, anunță el, apoi se retrase. Mircea se întoarse spre fereastră. Trenul câștiga viteză. Se întunecase. Luminile cartierelor marginașe ale orașului se pierdeau ca niște stele căzătoare undeva în urmă. Mircea era foarte încântat de ușurința cu care vorbea italienește. Își însușise accentul unui autentic cetățean al Romei. o italiancă tânără și zglobie, ca argintul viu, dansatoare la un bar din București, îl familiarizase cu limba italiană vorbită, desăvârșindu-i în acest chip cunoștințele lingvistice dobândite la Facultatea de Filologie. În cursul scurtei sale șederi la Roma, fusese luat drept italian și asta îl umpluse de încântare. Mircea anticipa bucuria pe care o va simți când va păși pe pământul Siciliei. De mult plănuise o călătorie în sudul Italiei, dar nu hotărâse să treacă la fapte decât în ziua în care colecția Aventura îi solicitase un roman cu acțiune trepidantă. Se gândise atunci să scrie o carte cu pirați, cu comori ascunse în insule stâncoase, pârjolite de arșița soarelui, cu corăbii zvelte și rapide, cu abordaje spectaculoase și lupte epice. Citise odată o cronică a cuceririi Siciliei de către pirații normanzi. Ar fi fost interesant să dezvolte un episod din această epocă frământată. Știa că la Palermo va găsi documente prețioase care i-ar putea folosi la elaborarea romanului. Și fiindcă era operativ, plecase la drum. Căzuse însă într-un sezon nu tocmai potrivit. Era în plină vară, iar verile în sudul Italiei sunt toride. Și un compartiment domnea o căldură sufocantă. Prin fereastra deschisă năvălea un aer fierbinte. Mircea avea senzația că se află într-o etuvă. Cămașa umedă de sudoare îi se lipise pe corp. Moleșit de zăpușeală, își scoase haina și o agăță într-un cuier. Străinul nu părea să sufere de căldură. Își aprinsese tacticos o havană și pufăia alene. Deodată ușa a fost deschisă cu putere. Surprins, Mircea întoarse capul într-acolo. În aceeași clipă, străinul își duse fulgerător mâna spre buzunarul dinăuntru a hainei. În deschizătura ușii apăru un cap roșcovan rotund ca un dovleac. Se auzi un glas afectat rostind în englezește. Pardon, am greșit compartimentul. Apoi ușa a fost închisă la loc, de data aceasta cu menajamente. Străinul care se încordase ca un arc se destinse. Scoase mâna de sub haină și se lăsă pe spătarul banchetei. Privirile lui și ale lui Mircea se întâlnire o secundă. Străinul schiță un zâmbet, apoi început să urmărească din ochi arabescurile fumului de havană pe care curentul le sfârșia repezindu-le apoi spre fereastră. Mircea se așeză pe fotoliul din cabină. Luă o revistă din braful de ziare și reviste cumpărate la chioșcul gării. Privirile parcurgeau paginile încărcate cu fotografii colorate, însă gândurile îi fugeau la tovarășul de cabină. Comportarea acestuia era ciudată. Trecerea aceea fără tranzacție de la nepăsare, pe care o afectase la început, la starea de încordare provocată de apariția roșcovanului, apoi relaxarea tot atât de bruscă, nu scăpaseră spiritului de observație al lui Mircea. Clinchetul unui clopoțel plimbat pe culoar vesti cină. Mircea își aminti brusc că e foame. Dacă nu se grăbea să ajungă la vagonul restaurant, risca să nu mai găsească locuri libere. Renunță să-și mai îmbrace haina. Văzuse pe culoar pasager numai în cămașă. Ieși din cabină, lăsându-l pe străin să-și fumeze în liniște havană. La vagonul restaurant a avut norocul să găsească un scaun liber la o masă de două persoane. În fața lui se afla un preot catolic, rubicond, cu obrajii rotunzi și trandafirii de nou născut și cu o chelie respectabilă. Inspirându-se după meniul convivului său, Mircea comandă nisetul la grătar, spaghetti a la arabiata, mușchi a la florentina, o porție de gorgonzola și o casată siciliană, toate stropite cu o sticlă de chianti. Un proverb din bătrâni spune că ochii sunt mai mari decât burta. Porțiile, deși apetisante, erau atât de mari și de sățioase, încât nici nu mai fă în stare să atace și mușchiul a la florentina. Simțea că stomacul întins, ca o tobă, stătea gata să-i preznească. Brânza îi făcea cu ochiul, casata de asemenea. În spațiul dintre mese se învârzeau înfometații care așteptau să ia locul primei serii de consumatori. Mircea ciuguli ca o pasăre din delicioasa porție de brânză gorgonzola. Îl copleșea jalea la gândul că va trebui să renunțe la asemenea bunătăți. Își mâia tocmai buzele în paharul cu vin când fumatorul unei scene stranii. Pasagerul din compartimentul său apăruse în ușa vagonului restaurant. Calm căuta din ochi un loc liber. Deodată privirea lui rămase fixată asupra unui punct din celălalt capăt al vagonului. Se crispă brusc. Mușchii fălcilor îi jucară nervos sub obrazul neted. Urmărindu-i curios direcția privirii, Mircea zări un bărbat de statură herculeană, îmbrăcat într-un costum de sport cenușiu, cu carouri verzi, care îl fixa cu aceeași intensitate pe străin. Bărbatul în haine cu carouri verzi mută cu limba în colțul gurii chiștocul pe care îl frământase până atunci între buze și, fără să-l piardă din ochi pe străin, întoarse pe jumătate capul și spuse ceva unui individ bondoc cu mutră de boxer care se afla în urma sa. Dinții acestuia se dezgoliră într-un rânjet. Fără grabă, străinul se răsuci pe călcâie și ieși din vagonul restaurant. Bărbatul în haine cu carouri mai trase un fum din țigare, o a zvârli jos și, după ce o strivi cu piciorul, porni legănat în urma străinului. În drum, un ghionti câțivatit care renunțară să mai protesteze când văzură cu cine au de-a face. Individul cu mutră de boxer a vrut să vină după el. Un chelner care purta pe brațul stâng un pântecos castron cu supă îi ieși întâmplător în cale. În ciocnire, castronul se răsturnă împroșcând cu supă și pe tipul cu mutră de boxer și pe alți trei consumatori de la o masă din apropiere. Se iscă tumult. Între timp, individul în haine cu carou dispăruse din vagonul restaurant. Străinul străbătea agil coridorul vagonului cu paturi, îndreptându-se spre cabina sa. Bărbatul în haine cu carouri iuți pasul. Nu voia să-i scape vânatul. Zări pe străin, strecurându-se în cabină și închizând ușa în urma sa. Se uită în jur. Culoarul era gol. Se apropie de ușa cabinei și scoase din tocul de piele de sub haine un pistol Parabellum cu amortizor de zgomot. În cabină străinul stinse lumina. Cu destul repezi lăsă jos geamul care până atunci fusese deschis numai pe jumătate. Vântul năvăli în compartiment, făcând să se zbată perdelele de pluș. Străinul scoase de sub haină un Browning cu 6 focuri. Se adăposti apoi în intrându-l pe care îl făcea cabina lavaboului, ținând sub observație ușa compartimentului. Bărbatul în haină cu carouri deschise brusc ușa. Mișcarea furioasă a perdelelor îl derută. Trase 3 focuri într-acolo. Silueta lui se contura precis pe fondul luminos al culoarului. Străinul zâmbi. Nu se putea o țintă mai perfectă. Apăsă pe trăgaci. Browningul scuipă 4 gloanțe care nimeriră în plin. Bărbatul în haine cu carouri scăpă revolverul din mână, se frânse de mijloc și se prăbuși cu capul înainte pe covorul albastru din cabină. Străinul îl apucă de gulerul hainei și îl trase înăuntru. Luă și pistolul Parabellum căzut pe prag. Apoi deschise ușa. A avut grijă să pună zăvorul. Aprinse lumina mică de la căpătuiul cușetei. Fără să facă vreun efort deosebit, prinse cadavrul de subțior și l-aruncă pe fereastră în beznă. Pistolul a avut aceeași soartă. Respira adânc, apoi cu gestul repez, dar metodice, se așternu pe lucru. Puse Browningul pe fotoliu, își scoase haina și o aruncă pe cușetă. Lua din cui vestonul lui Mircea și îl îmbrăcă în grabă. Își scoase din haina grifer pașaportul, dar când vrut să-l bage în buzunarul dinăuntru al vestonului, dădu peste pașaportul lui Mircea. Îl scoase și pe acesta. În aceeași clipă, cineva încercă clanța. Străinul tresări. Cu mâna dreaptă apucă revolverul și se întoarse brusc spre ușă. Abia atunci își aminti că o încuiase. Cu stânga aruncă pe geam unul din pașapoarte, iar pe celălalt îl strecură în buzunar. Se apropie de ușă și își lipi urechea de tăblie. Nu auzi nimic. Trenul își încetini mersul. Intra într-o stație unde avea probabil oprire. Străinul smulse din plasă servieta diplomat și după câteva clipe de așteptare ridică zăvorul și deschise brusc ușa. Pe culoar nu se afla nimeni. Respiră ușurat. Avea drumul liber. Ieși pe coridor și se îndreptă spre ușa vagonului. Frânele scrâșniră. Când trenul opri în sfârșit în stație, străinul coborâ prin partea opusă peronului, gândindu-se că va scăpa neobservat. Vădu să traverseze linia. Din stânga apăru ca un bolid botul uriaș al unei locomotive. Îngrozit, străinul întoarse brusc capul. Lumina orbitoare a farurilor, duduitul lamilei de fier și eratul strident al sirenei îl zăpăciră. Într-o frântură de secundă, locomotiva îl hăpăi sub roți. Mircea goli paharul de Chianti, apoi ceru nota de plată. Preotul catolic își continua netulburat cina. Tumultul din celălalt capăt al vagonului sporea. Invectivele plouau. Italienii nu-și dezmințeau reputația. Erau mai guraliți decât un stol de brăbi. Chionerul de la masa lui Mircea își făcu solemn apariția, purtând pe farfurie, ca pe niște moaște, nota de plată adăpostită sub un șervet scrobit. Mircea achită consumația, încântat că putea scăpa din îmbulzeara vagonului restaurant. Mâncase împărătește. Vinul tare și aromat îi crease o stare de euforie. Înainte de a se ridica de la masă, salută de preotul catolic, care răspunse cu o onctuoasă binecuvântare. Porni spre vagonul său. Se gândea cu plăcere la lectura pe care o va face înainte de culcare. În valiză îl aștepta un volum de istorie a pirateriei, achiziționat într-un anticariat din Roma. Ajuns pe culoarul vagonului de dormit, vrut să-și aprindă o țigară, dar se răzgândi. Împinse ușa cabinei și intră. Lizbi numai decât vântul care intra vârteș pe fereastra deschisă. La lumina mică a veiozei văzu că patul străinului era neatins. Aprinse plafoniera și ridică geamul. Deodată încreți mirat sprâncenele. În partea de sus, geamul era găurit în două locuri. Evident, urme de gloanțe. Intrigat, aruncă o privire în jur. Abia acum observă că îi dispăruse vestonul. Haina grifer a străinului era aruncată pe cușeta de jos. În plasă toate valizele, și ale lui și ale străinului, erau la locul lor. Lipsea doar servieta diplomat. Simți că îi se ridică sângele în obraj. Își aminti că pașaportul și biletele de tren se aflau în vestor. Asta complica serios lucrurile. Făcu o legătură între scena la care asistase în vagonul restaurant, urmele gloanțelor, dispariția străinului și dispariția vestonului, încercând să reconstituie faptele care se petrecuseră în absența sa. Existau trei variante. Prima, distrat, străinul îmbrăcase din greșeală vestonul și ieșise din cabină. Această alternativă cădea de la început. Nu se puteau explica urmele gloanțelor și lipsa servietei diplomat. A doua variantă, străinul fusese asasinat, cadavrul aruncat pe geam, iar servieta diplomat furată. Și această explicație credea. Ce rost avea dispariția vestonului? A treia variantă. Știindu-se urmărit, străinul schimbase haina sa cu vestonul, își luase servieta diplomat și se făcuse nevăzut. Această variantă, de altfel cea mai plauzibilă, explica și existența urmelor din geam. În cabină avusese loc o luptă din care străinul ieșise învingător. Înainte de toate, trebuia să anunțe pe însoțitorul vagonului. Sună. În așteptarea însoțitorului, care întârzia, luă haina străinului și începu să caute prin buzunare. Nu găsi decât o batistă albă în buzunarul de la piept, iar în buzunarul de jos, din dreapta, cheile valizelor și o fisă. Fisa era neagră și avea gravat pe avers o portocală, iar pe revers un cap de mort. Capul de mort făcu să-i revină în minte figura stranie a tovarășului său de cabină, obrazul ca de ceară, trăsăturile nefirez de rigide, în contrast cu ochii de o mobilitate obositoare. Fisa părea să fie una din acele reclame în imagini și fără cuvinte care se distribuie prin anumite localuri de noapte. În orice caz, împerecherea dintre portocale și capul de mort părea cel puțin ciudată. Contrariat de întârzierea însoțitorului de vagon, aruncă haina pe cușetă și ieși din cabină să-l caute. Tipul cu mutră de boxer ieși din vagonul restaurant, ștergându-și cu batista pantalonii. Străbătu culoarul vagonului de dormit și ajunse în vagonul următor. Se opri în dreptul unui individ subțire cu părul negru, care stătea la fereastră și fuma o țigare. Nino, nu l-ai văzut pe Jack? Nu. Atunci s-a oprit în vagonul cu paturi. Cheamă-l pe Tony și veniți la mine. Ok, Luis. Tipul cu mutră de boxer se întoarse în vagonul cu paturi. Cercetă dintr-o aruncătură de ochi culoarul gol. Ușa unei cabine se deschise. Un bărbat în cămașă ieși pe culoar, țânti ușa și se îndreptă spre capătul opus al vagonului. După ce-l văzu că o cotește spre toaletă, tipul cu mutră de boxer se repezi la ușa cabinei, care rămăsese întredeschisă. Dintr-o privire, cuprinse haina gri fer de pe cușetă și geamul perforat de două gloanțe. Genovese. Și-a scos haina ca să nu-l recunosc. Bietul Jack. Închise ușa și se înapoi la capătul vagonului în așteptarea lui Nino. Nino sosi însoțit de un insolid în haine albe de șantul. L-ai găsit? Întrebă el. Luis făcu mâna dreaptă pumn și arătă cu degetul mare în jos. Insul în haine de șantul râse ironic. Era de așteptat. Nu te joci cu Vincent Genovese. O să ne felicite. O să ne felicite, Don Siro. Gura, scrâșni Luis. Îi vin eu de hat lui Genovese. Uite-l. Mircea era iritat. Nu-l găsise pe însoțitor în cabina sa. Îl căutase și în vagonul restaurant. Nu era nici acolo. Hotărâse atunci să plece după șeful de tren. Un chelner îl îndrumase spre celălalt capăt al trenului. Când se înapoie pe culoarul vagonului de dormit, văzu pe tipul cu mutră de boxer, stând rezemat de ultima cabină și discutând cu doi indivizi, sprijiniți cu coatele de bar a ferestrei din față. Când Mircea se apropie de ei, tipul cu mutră de boxer se trase spre ușă pentru a-i face loc. Ajuns în dreptul primului ins, rezemat de bară, Mircea se pomeni catapultat de acesta în tipul cu mutră de boxer, care, în aceeași secundă, deschise fulgerător ușa și îmbrânci în gol. Mircea se răsuci prin aer, ca printr-un fantastic salt cu prăjina. Avea senzația că se prăbușește într-un hău negru fără fund. Trăia un coșmar îngrozitor, care dură însă numai o frântură de secundă. Mâna lui dreaptă apucă, printr-un adevărat miracol, o bară de fier de care se înflește cu disperare. Simți că brațul îi este aproape smuls din umăr. În același timp, se izbi cu picioarele de o scară. Găsise însă un punct de sprijin. Se agăță instinctiv și cu cealaltă mână de bară. Stătu spânzurat câteva momente în aer, apoi cu un efort supraomenesc reuși să se cațere pe treptele scării vagonului. Era salvat. Mai bine de un minut stătu încleștat de bară. Vântul apric, stârnind demersul vertiginos al trenului, îi înghețase parcă sudoarea pe spinare. În fluierul piciorului stâng simțea o durere surdă, din ce în ce mai puternică. Se lovise zdravă. Esențial era însă că scăpase cu viață. Abia acum se uită în jos. Când văzu sub el, în lumina proiectată de fereastră, terasamentul cenușiu, deplasându-se cu viteză amețitoare, i se făcu părul măciucă. Înghiți un sec, apoi fluieră amare mirare. Era să nu ia dracu. Își aruncă privirile în sus pe geamul luminat al ușii. Au vrut să mă curețe. Bandiții. Gândul că ar putea să cadă iarăși în mâna agresorilor, îl făcu să se ghemuiască pe scară, astfel încât să nu fie observat dinăuntru. Abia într-un târziu ridică încet capul și se uită cu precauție pe geam. De culoare nu mai era nimeni. Împinse încet ușa și intră în vagon. În același timp, trenul începu să-și încetinească mersul. Frânele scrâșniră. Când se văzu în siguranță, pe culoare îi reveni curajul. Dacă îi prindu-i omor, zise Mircea bătăios. Picioarele îi mai tremurau, dar asta n-avea importanță. Sângele îi zbucnea în artere, sporindu-i cu fiecare pulsație mânia. Dacă îi găsesc în compartiment, scotocindu-mi prin lucruri, îi omor. Se îndreptă spre cabină. Deodată a avut senzația că este urmărit. Cineva se apropia tiptil de el. Mai făcut câțiva pași, se încordă gata de luptă. Se întoarse brusc. Tipul cu mutră de boxer se repezea tocmai asupra sa cu un stilet în mână. Mircea pară cu stânga, iar cu dreapta îi apucă brațul și îl răsuci dându-i peste cap. Apoi îi aplică un croșet magistral, culcându-l la podea. Atunci apăru și individul în haine de șantun care se repezi la atac. Când acesta ajunse cam la doi pași, Mircea îl izbi fulgerător cu piciorul sub pântece. Tipul itni, se învineți de durere și se încovoie prăbușindu-se pe covor. În aceeași clipă, trenul se opri. Mircea auzi o mișcare înapoi a lui. Dădu să se răsucească pe călcâie când simți o lovitură cumplită în creștet. Se prăvăli printr-o mișcare helicoidală și leșină. Mircea se trezi în huruit de motoare. Capul îl durea îngrozitor. Simțea în creștet un fel de arsură și o pulsație puternică, aprigă, ca niște lovituri de ciocan. Gemu și își duse mâna la cap. Dădu peste o pungă de gheață. Deschise a nevoie ochii. Întuneric. Era întins pe o cușetă. Îl miră huruitul motoarelor. Cușeta se legă în aparcă. Atribui senzația aceasta amețelii. Îl loviseră groaznic. Legănăturile cușetei se accentuau, sporea parcă și vuietul motoarelor. Căută din ochi fereastra. După un timp, reuși să deslușească o ferăstruiță rotundă. Mintea lui Mircea a început să lucreze febril. Ai fi jurat că se află pe un vas. Auzea zgomotul valurilor lovindu-se de bord. Unde dracu sunt? Auzi de undeva un șuierat de sirenă, apoi încă unul. Nu mai încăpea nicio îndoială, se afla pe mare. Se întrebă cum de ajunsese acolo. Deodată îl trecu un fior. Îl răpiseră. Întâmplările uluitoare din tren îi reveniră fugitiv în minte. Se desfășurau în secvențe rapide ca la cinematograf. Defilară și străinul din compartiment cu atitudinea lui bizară și individul cu haine în carouri și tipul cu mutră de boxer, insul cu haine albe de șantun, plânjânul în abisul nopții îl făcu iar să se cutremure. Bătaia de pe culoar îi oferise o satisfacție de scurtă durată. Îl scosese din luptă pe tipul cu mutră de boxer, dar se deschise o ușă, lăsând să pătrundă în cabină o lumină puternică. În prag se conturau două siluete. Mircea închise ochii, prefăcându-se că nu și-a revenit încă din leșin. Era o măsură prudentă. Poate că în acest mod va putea afla mai multe în legătură cu situația lui. Cineva aprinse lumina din cabină. Auzi un glas de bas dogit. L-au pălit rău. Nu vezi, nici până acum nu și-a revenit în fire. Mircea simți o mână aspră care l-apucă de încheietură și îi luă pulsul. Normal, rosti oarecum mirat glasul dogit. Ar trebui să-și revină. Dacă nu îl curățai pe Nino, se termina cu Vincenzo. Don Vincenzo, țâncule! Ar trebui să-ți fie recunoscător. Nino era gata să-l înjunghe. Și atunci, adio, Don Vincenzo. Toarnă în cap o găleată cu apă, să vezi cum se trezește. Dacă n-aș ține la tine, te-aș lăsa să o faci. A mai încercat unul să-l stropească în glumă cu apă rece. A fost ultima lui glumă. Ugo, mititelule. Câteva clipe cei doi bărbați tăcură. În mintea lui Mircea a început să se facă lumină. Era luat drept altul. Intrase într-o încurcătură din care nu știa cum avea să mai iasă. Dacă cei doi ar descoperi că nu el era Don Vincenzo, ar fi capabil să-l omoare. Asta cu atât mai mult cu cât ar putea să presupună că el îl ucisese pe adevăratul Don Vincenzo. Până să se lămurească lucrurile, l-ar fi lichidat. Mă uit la el și nu-mi vine să cred, rosti iarăși glasul dogit. Nici urmă de bisturiu. Dacă nu fie el. Cum să nu fie el? Trenul, numărul cabinei, portbonerul, prezența oamenilor lui Ciro, brațul dislocat al lui Luis. Tot i-a venit unul de hac. Mă, ție ți s-a făcut descărmăneală. Tu nu-l cunoști pe Vincenzo. Dacă nu l-ar fi trădat Jack, să aduc niște amoniac, spune tânărul. Da, nu era ideea. Să-i dăm puțin pe la nas, lăsui bătrânul. Nu ce-a făcut prins de panică. Trebuia să intre în rol mai înainte ca tânărul să vină cu amoniacul. Afară de asta, situația a început să-l intereseze. Nu venise el aici în căutarea aventurii? El a servit pe tavă. Începu, deci, să geamă ușor. Făcu o mișcare, apoi deschise ochii. Îi închise iarăși, ca și când l-ar fi orbit lumina, după care clipi, prefăcându-se încă băimat. Vincenzo, băiatule! Asupra lui se plecă un om vârstnic, corpolent, nervos, cu șapcă neagră. Zâmbea cu gura până la urechi, arătându-și dinții înnegriți de tutun. Te mai doare? Mircea bolborosi, abia inteligibil. Apă! Apă! Imediat, Vincenzo! Ugo! Strigă bătrânul. Ugo! Ugo sosi cu o sticlă de amoniac. Lasă amoniacul și adu puțină apă. Ugo se execută și reapără cu un pahar cu apă. Și-a revenit în fire, unchiule? Întrebă Ugo de astă dată cu oarecare respect. Don Vincenzo, treaz, impunea altă considerație. Cu gesturi blânde, unchiul dădu lui Mircea să bea. Mircea sorbi puțină apă. Inima îi bătea să se spargă. Începea marea aventură. Îți mai aduce aminte de mine? Spuse bătrânul. Eu sunt unchiul Gino. Când erai mic, te țineam pe genunchi. Mircea murmură cu prefăcută bucurie. Unchiul Gino, au, au, se văită el, ducând mâna la cap. Închise iarăși ochii. Adu amoniac, Ugo, strigă unchiul Gino. Mircea e redeschise. Nu, nu nevoie, mă simt mai bine. Unchiul Gino își plecă voios palmele. Bine că te văd iarăși, dragă. M-am temut că ce-au făcut de petrecanie oamenii lui Siro. Nino Zanotti te-a preznit în creștet cu atâta sete încât mi-am zis că ți-a zdrobit țeasta. Dar și eu l-am achitat. I-am găurit hoalele cu trei gloanțe. Nu zău, băgui Mircea. Am picat la țanc, tocmai când Nino te trăznea în moalele capului. Era bine să ne fi urcat în tren de la Roma. Te-am fi apărat de oamenii lui Siro. Tu ai ținut morții să nu ne urcăm decât la Formio. Te-am înțeles într-un fel calculul. N-ai vrut să fii văzut în tovărășia noastră ca să nu atragi atenția asupra ta. Dar te-ai bizuit prea mult pe noua ta mutră. Jack te-a vândut. Canalia, făcu Mircea. Altfel, cum credeai că te-ar fi identificat Luis? Nu semeni deloc cu vechile tale fotografii. Îl privi îndelung, analizându-i fiecare trăsătură a feței. Mă, dar bine ți-a mai aranjat doctorul mutra. La un moment dat începusem să mă întreb dacă ești într-adevăr tu. Numai porbonerul ăsta pe care l-am găsit asupra ta mi-a risipit bănuielile, zise el, săltând în palmă fisa cu cap de mort și portocală. Eu întinse. Poftim. Mă bucur că ai păstrat-o. Mircea o luă să se uite la ea cu prefăcută emoție. Se putea să nu o păstrez? Aruncă o nadă. Îți mai aduce aminte de vremurile acelea? Unchiul Gino zâmbi nostalgic. Eu să nu mi-aduc aminte? Erai un năpârstoc. Mă înapoiasem cu taică-tot de la Messina. Făcusem treabă bună acolo. Ca să sărbătorim succesul, ne-am dus la un bar. De acolo m-am ales cu fisa cu cap de mort. Tu, cum ai văzut-o, mi-ai și luat-o. Al naibii copil mai erai. Apucător. Încă de pe atunci promiteai. Îl contemplă iarăși. Măi, dar frumos te-a mai făcut doctorul. Nici mai cătat dacă ar mai trăi, nu te-ar mai recunoaște. Iată de ea, suspină Mircea. Ce femeie! Minunată, băiete! Și zi, l-ai păcălit scump pe doctor ca să te facă atât de arătos? $10,000, spuse Mircea la întâmplare. Scump al dracului, dar face. Pe Dillinger nu l-a reușit tot atât de bine. De-aia l-au și curățat oamenii din FBI. E adevărat că în ultima vreme chirurgia estetică a progresat mult. Servesc la ceva și doctorii ăștia pe care eu îi socoteam bun numai să întindă obrajii căzuți ai femeilor bătrâne. Uite, să ți-l prezint pe Ugo. Sunteți puțin neamuri. Bună ziua, domn Vincenzo, rosti cu deferență tânărul. Mătușa mea dinspre mamă, Genovefa, a fost măritată cu vărul unchiului dumitale dinspre tată, Tomazo. Ah, da, exclamă Mircea cu afectată voioșie. Grozav om, unchiul Tomazo. Bravo, Vincenzo, interveni unchiul Gino. Ai o memorie când părinții tăi au plecat la New York abia dacă îmi primisei 4 anișori. Bietul taicătul. Ce moarte groaznică. Hai, dacă îmi cere amănunte, am dat de dracu, reflecta alarmat Mircea. Auzi, să-l ucidă pe scaunul electric, continuă unchiul Gino. Ce sfârșit! Și maică-ta să piară arsă. Adevărul e că trăgea cam mult la măsea. Mi-a spus mie Tadeo. Și mai obișnuia să și fumeze în pat. Mircea oftă plin de compasiune. Dacă ai ști cât m-am străduit să o dezbăr. Și fratele tău? Întrebă iarăși Gino. E, cu el e o poveste lungă. Să nu spui că te-ai certat cu Spiridone. Era un băiat tare blajin. Tu ai fost încă de mic un bătăuș și jumătate. Dar Silvia, Sisto, Simone, Pamfilo, ce mai fac? M-am cam rupt de ei, spuse Mircea cu jumătate de glas. Rău, băiatule, îl dojeni unchiul Gino. Nu trebuie să dai cu piciorul neamurilor, oricât ai ajunge de sus. Ehe, ți s-a cam urcat succesul la cap. Într-un rând, Don Serafino spunea că nu mai vrea să mai aibă de-a face cu tine, dar i-a trecut. Unchiul Gino scoase din buzunarul hainei negre o pipă și o pungă cu tutun. Cu gesturi domale începu să înfunde tutun în pipă. Tutun sicilian, rosti el, cel mai aromat din lume. Alții râd de mine, ci că nu mă pricep, dar eu știu mai bine. Ugo, poți să pleci. Am ceva de discutat cu Vincenzo. Ugo ieși de îndăratele. Nu reușea să-și desprindă privirile de pe chipul lui Mircea. Se împiedică de prag și abia scăpă să nu se întindă pe podea cât era de lung. Închise cu grijă ușa în urma lui. Ai văzut cum se uită la tine? Zâmbi unchiul Gino. Te invidiază. În lume nu sunt doi Vincenzo. Mircea surâse palid. Nu e chiar așa. Unchiul Gino își aprinse pipa. Lasă, nu mai face pe modestul. Se plecă la urechea lui Mircea și îl întrebă confidențial. Ia zi, Vincenzo, câți oameni ai căsătit cu mâna ta? Mircea tuși încurcat. N-aș putea să spun. De mine te ferești, exclamă unchiul Gino cu mâhnire. Numai în jurnale s-a scris de 5-5. Pe Diamond Joy nu l-ai curățat tu? Mircea încercă să recapituleze tot ce citise în presă despre lumea gangsterilor din America. Bătrânul îi vorbise despre New York, despre o execuție pe scaunul electric. Asta însemna că teatrul isprăvilor personajului pe care îl întrupa se situa, desigur, în Statele Unite. Își aminti astfel că citise nu de mult despre un oarecare Vincenzo Genovese, unul dintre capii traficului internațional de stupefiante, inclus de FBI într-un grup de gangster notori de origine italiană, care urmau să fie expulzați din Statele Unite. Genovese avusese ghinionul să fie implicat între timp în asasinarea unor agenți ai birourilor narcoticelor. Ca să scape de scaunul electric, se făcuse nevăzut. De atunci îl căutau toate polițiile din emisfera occidentală. Mircea regreta că nu se documentase mai temeinic în acest domeniu. Dacă îl întruchipa pe Vincenzo Genovese, trebuia să joace tare. Operația chirurgicală estetică la care se supusese acest gangster pentru a schimba înfățișarea cu scopul de a scăpa de urmărirea autorităților și, probabil, și de răzbunarea vreunei bande rivale, stătea la baza unui truc care putea să aibă consecințe tragice. Ce se va întâmpla dacă Vincenzo Genovese va apare pe neașteptate, dezvăluindu-i astfel impostura? Ori, dacă se va ivi vreun ins care cunoștea noul chip al gangsterului, îndată ce se va vedea pe uscat, va profita de ocazie spre a-și lua tălpășița. Nu știa încă unde îl ducea unchiul Gino, dar nu va întârzia să afle. Diamond Joy și-a meritat soarta, declară el cu prudență. Dar Slim cares, îl scodi unchiul Gino. Slim s-a ales cu ceea ce trebuia să se aleagă. Știu, 10 gloanțe în burtă. Întotdeauna am spus că violența îți va cauza neplăceri. Vezi ce ai pățit? Dacă nici onorata familie n-a mai putut să te ajute... Nu mă plâng, zise Mircea, străduindu-se să nu spună prea mult. Onorata familie era desigur o expresie care ascundea o organizație puternică. M-am aflat adeseori în situații grele, continuă Mircea, fără să fiu ajutat cum ar fi trebuit. Nu cârti, Vincenzo, îl dojeni unchiul Gino. Ai noștri au făcut tot ce au putut. Vrei să spui că nu-i așa? Mircea încercă să se ridice într-un cot. Prefer să tac. Au, iar mă doare. Te las să te odihnești, spuse unchiul Gino. Avem tot timpul să mai stăm de vorbă. Vrei un pahar de Marsala sau de Etna? O să te pună pe picioare. Aș prefera un whisky, zice Mircea. În America m-am învățat cu băutura asta. Bluful era mai mult decât necesar în actuala situație. Whisky? Unchiul Gino se scărpină în cap. Să-l întreb pe Ugo dacă are puțin whisky pe bord. Tinerii ăștia se topesc după băuturile străine. Se ridică de pe scaun și se îndreptă spre ușă. Se opri cu mâna pe clanță. Mâine seară, la Palermo. Mircea înregistră astfel încă un amănunt. Mergeau la Palermo, în lumea mafiei. Deodată înghiți în sec. Mafia. Nu cumva intrase în mijlocul oamenilor mafiei. Cunoștea reputația acestei organizații. Unchiul Gino ieșea tocmai pe ușă când Mircea se simți ispitit să-l strige înapoi și să-i destăinuie totul. Ușa se închise. Mircea suspină adânc. Pierduse o ocazie. Peste puțin timp își făcu apariția Ugo. Un Ugo domesticit care aducea o sticlă de whisky. Unchiul Gino ne-a vorbit mult despre dumneata, spuse el, destupând sticla. Cu apă? Întrebă el. sec, replică Mircea cu enfază. Îi plăcea să-l impresioneze pe tinerelul acesta imberb. Ți-am urmărit activitatea la New York, domn Vincenzo, spuse Ugo în vreme ce-i turna băutura în pahar. Am auzit și despre isprăvile dumneitale la Chicago și la San Francisco. Mattarella ți-a dat mult de lucru. Replică Mircea cu nepăsare. Nu prea. Ugo făcu ochii mari. Se spune că și Capone l-a știut de frică pe Mattarella. Mircea râse cu afectată modestie. Capone, Mattarella, reprezintă trecutul. N-ai vrea să mă uit cu dumneata, domn Vincenzo? Întrebă sfios Ugo. Mircea își încreți sprâncenele. Unde să te iau? La New York. Când ai să te întorci la New York. Cred că ai să te întorci în Statele Unite, nu-i așa? Da, desigur, răspunse Mircea, îndată ce îmi aranjez treburile. Am auzit că lumea pe dumneata te știe de frică, domn Siro. Și piesele de 90 se tem de sosirea dumitale la Palermo, ci că ai să te dedai la violențe. Depinde, replică Mircea, întrebându-se ce însemnau acele piese de 90. Sunt un mare personaj, zise el, de vreme ce atâtea piese sunt îngrijorate. Ugo se uită spre hublou. A început să se lumineze. Până de seară suntem la Lipari. Deci nu mergem direct la Palermo, reflectă Mircea. Ugo ieși din cabină. Rămas singur, Mircea se ridică în coate. Durerea de cap îl lăsase. În schimb, se simțea încă amețit. Se pipăi în creștet. I crescuse un cucui cât un ou de porumbel, dureros la atingere. Se uită în jur. Se afla într-o cabină strântă cu patru cușete, cu un dulăpior și cu două hublouri, unul în dreapta și altul în stânga. Deduse că se afla pe un vas de mic tonaj, probabil o navă pescărească. În cabină stăruia miros de pește, de cauciuc încins și de benzină. La capătul cușetei văzu agățată într-un cui haina grifer a adevăratului Vincenzo Genovese. Toate valizele, și ale lui și ale lui Genovese, erau rânduite după mărimi pe cușeta din față. Bagajele pe care le moștenise fără voie cereau a fi cercetate. Trebuia să se deprindă cu ele ca și când ar fi fost ale lui. Coborâ de pe cușetă. Amețeala l-a făcut să se sprijine câteva clipe de perete. După ce își reveni, se apropie de valizele lui Genovese. Erau trei la număr. Scoase cheile din buzunarul hainei grifer și le descuie pe rând. În primele două găsi câte un costum de lustrin, unul alb și altul gri închis, cămăși, cravate, pijamale și o trusă de toaletă. Niciunul din aceste obiecte nu avea monogramă sau marca furnizorului. În a treia valiză se aflau pantofi, vreo 8 perechi de calitate excepțională și cu o linie foarte modernă. Genovese fusese desigur un mare amator de încălțăminte frumoase și pantofii erau fără marcă. Mircea închise valizele, vârâ cheile în buzunarul pantalonilor, alături de cheile lui și se întinse pe cușetă. Cabina valsa parcă în jurul său. Stătuse prea mult timp în picioare. Urmările loviturii din ajuns se făceau încă simțite. A țipi. Când se trezi, soarele pătrundea potop prin hublouri. În cabină era înăbușitor de cald. Ar fi deschis hublourile dacă nu s-ar fi temut de gerbele de apă stârnite de mersul vasului. Își consultă ceasul de mână. 10:30. Capul nu-l mai durea. I se făcuse, în schimb, o foame strașnică. Parcă la comandă, Ugo intră cu o tavă încărcată cu un mic dejun. Ouă, șuncă, pasta consarde, cannoli și o sticlă de mascotto. Mircea goli la repezeală farfuriile sub privirile admirative ale tânărului. Dădea tocmai peste cap un pahar cu vin când unchiul Gino își făcu apariția. Ei, te simți mai bine, Vincenzo? Îl întrebă el jovial. Sunt încă buimat, minți Mircea. Am momente în care nici nu știu unde mă aflu, continuă el ducându-și mâna la frunte. Adoptase această linie de conduită spre a justifica eventualele scăpări de mai târziu. Va putea pretinde chiar că are pierderi de memorie. Va evita astfel multe încurcături. Ar fi bine să ieși pe puncte, îl povățui unchiul Gino. Aerul curat are să-ți mai limpezească puțin capul. M-au părit zdravă, stărui Mircea să brodeze pe aceeași temă. E de mirare că nu mi-au zdrobit țeasta. Când se iasă din cabină, Ugo îi puse pe umeri haina. Bate tare vântul, să nu răcești. Mircea e mulțumit zâmbindu-i condescendent. Ajuns pe punte, aspiră adânc aerul proaspăt și sărat al mării. Se simți înviorat. Ugo avusese dreptate. Sufla un vânt năprasnic. Mersul vijeluios al vasului sporea curentul. Mircea își aruncă privirile în jur. Pretutindeni se desfășura marea violetă, zebrată de valuri cu creste înspumate. Vasul înainta cu mare viteză, lăsând în urmă o dură albă dantelată. Dacă n-ar fi trebuit să facem un scurt popas la Lipari, în noaptea asta am fi luat masa la Palermo, zise unchiul Gino. Mircea se feri să ceară explicații. Înțelepciunea proverbului tăcerea e de aur își găsea în cazul ăsta cea mai deplină ilustrare. Trebuia să descopere singur cheia enigmelor, asemenea unui modern Perseu în luptă cu Meduza. De data asta, Meduza se identifica, parese, cu mafia. Curentul stânit de mersul valsului era atât de puternic încât Mircea își trase pe mâneci haina care îi venea foarte bine. Își înfundă mâinile în buzunar. Fuge frumos, nu-i așa? Zâmbi un Fugino. Motoare Rolls Royce. Mircea ciuli urechile. Motoare Rolls Royce pe un vas aparent atât de vetust. Ciudățenile se țineau lanț. Curând după lăsatul serii, trecură prin preajma insulei Stromboli. Vulcanul, aflat într-una din erupțiile sale periodice, arunca pe cer o lumină purpurie. Căderea materialelor vulcanice în mare, la Sciara del Fuoco, oferea un spectacol dantesc. Mircea stătea rezemat pe parapetul de lemn și se uita cu nesaț la creasta muntelui, împodobit cu o cunună roșiatică. Apoi vulcanul Stromboli rămase în urmă. Pe învelișul mării se fugăreau jucăuși scânteieri fosforescente. S-a fi zis că miriade de licurici se așternuseră peste leagănul valurilor. Trecură și pe lângă stânca bazaltică abruptă a lui Strombolichio și după o jumătate de oră de mers, vasul își încetină viteza. La prova apăruse o masă neagră cu povărnișuri repezi, argintate alocuri de ploaia razelor lunii. Motoarele încetară brusc să mai huruie. Se așternu o liniște adâncă, întreruptă doar de lipăitul valurilor ce se loveau de pântecele vasului. Deși se afla în largul mării, sufla de undeva o boare ușoară încărcată cu miresme de flori și de portocale. Da, de portocale. Unchiul Gino se apropie de Mircea, pufăia din pipa lui marinăreastă și se uita atent spre masa întunecată de la probă. Apăru și Ugo, urmat de doi niși din echipajul vasului. Cât e ceasul, Ugo? Întrebă unchiul Gino. La lumina unei lanterne electrice, Ugo se uită la ceasul său brățară. 9:17, zise el. Unchiul Gino pufăi și mai tare din pipă. La 9:10, Michelotto trebuia să fie aici. Să nu se fi întâmplat ceva, opină Ugo. Unchiul Gino îl privi fără să răspundă. În afară de faptul că pufăia des din pipă, nimic nu-i trăda neliniștea. O fi întârziat cu descărcatul, zise unul din înfățitorii lui Ugo, un bărbos cu ceafă de taur. Să ne apropiem de golfuleț? Întrebă Ugo. Nu, răspunse scurt unchiul Gino. Așteptarea se prelungea. Abia după vreun sfert de oră se auzi în depărtare buzuitul unui motor. Michelotto, zise bărbosul. Unchiul Gino făcu semn cu capul spre bărbos, care duse un deget la șapă și coborâ la motoare. Al doilea însoțitor al lui Ugo, un tip scund și vânjos, cu brațe lungi, ca de orangutan și picioarele îndoite, ca două paranteze, trecu la timonă. Băzăitul bărcii cu motor creștea în intensitate. După o coastă stâncoasă a insulei, a apărut silueta neagră a unui vas. Ugo scoase din buzunar un emițător pe tranzistori. Semnalizează, rostise cu unchiul Gino. Ugo trecu aparatul pe emisie. Taormina, Taormina, te caută Tibru. Spune dacă ești prezent. Parola, trec pe recepție, gata. Comută aparatul pe recepție și așteptă. În difuzorul aparatului se auzi replica. Aici Taormina, aici Taormina, sunt prezent. Sunt prezent, Tibrule. 7 stele de argint, trec pe recepție. Aici Tibru, aici Tibru, 7 sfeșnice de aur, apropie-te, gata. Ugo își agăță de gât cureaua aparatului, apoi scoase din buzunar un pachet de țigări Camel. Serviți-vă, domn Vincenzo, zise el întinzându-i pachetul pe care îl izbi în fund cu un bobârnat, făcând să iasă pe jumătate o țigare. Mircea luă țigarea. Cu o mișcare iute, Ugo scoase un pistol, îndreptându-l spre pieptul lui Mircea, care tresări, simțind în tot corpul un fior rece. Ugo apăsă pe trăgaci. Din pistolul brichetă țâșni o flacără. Mircea își aprinse țigarea. Fiorul de gheață lăsă locul unui nădușel, fierbinți, abundente, care îi umezi în câteva clipe cămașa. Grație, zise el, stăpânindu-și emoția. Avusese un moment de slăbiciune care ar fi putut trezi bănuiel. Nu era deprins cu asemenea situație. Simți instinctiv privirile nedumerite ale lui Gino, ațintite asupra sa. Trebuia să găsească la repezeală o justificare a tresăririi sale în fața pistolului brichetă. Simulă o nouă tresărire și își duse mâna la cap, făcând o schimă de durere. Ce ai? Întrebă unchiul Gino. Mă trec niște junghiuri prin cap. Vasul lui Michelotto se apropiase simțitor. Deodată o lumină albă se aprinse pe catarg. Idiotul, ce l-o fi apucat? Exclamă furios unchiul Gino. Ugo, spune-i să stingă imediat lumina. Ugo dădu să manipuleze aparatul. Calm, Mircea întinse mâna stângă, oprindu-l pe Ugo să treacă pe transmisie, iar cu dreapta făcu un gest elocvent. Pistolul rostie grav. Uluit de tonul lui Mircea, Ugo se execută. Scoase din buzunar un pistol cu sordină și îl întinse. Mircea lua pistolul și, mai înainte ca Gino să fi putut schița un gest de împotrivire, trase un foc în direcția vasului. Lumina albă se stinse. Simți o mare satisfacție. Tot a fost bun la ceva și stagiul militar. Nu luase el pe degeaba insigna celui mai bun trăgător la țintă pe divizie. Unchiul Gino se uită admirativ la Mircea, apoi întoarse capul spre Ugo. Ei, te mai îndoiești? Numai Vincenzo putea să facă una ca asta. Apoi se adresă lui Mircea. Măi, băiatule, aici nu suntem în America. Nicio grijă, spuse Mircea cu calm, înapoi în pistolul lui Ugo. De obicei nu port arme de foc. Am vrut numai să văd dacă mai sunt în stare de ceva după lovitura aia păcătoasă. Între timp, nava lui Michelotto se apropia. Cele două vase abordară. Un bărbat subțire sări cu agilitate de maimuță peste cele două parapete, oprindu-se lângă unchiul Gino. Nu trebuia să tragi, domn Gino. S-a aprins din greșeală, se scuză noul venit. Bine, bine, Michelotto, zise unchiul Gino astru. Ce-a fost întârzierea asta? Transbordarea. Iar au lipsit 10 lăzi. 6 de Camel și 4 de Philip Morris. Unchiul Gino încreți din sprâncene, apoi se întoarse spre Mircea. Americanii tăi, Vincenzo, au cam început să-și facă de cap. E a doua oară că lipsesc lăzi. Și din ultimul transport trimis de mine au lipsit. Câte au lipsit Michelotto din transportul genoveze? Michelotto își frecă bărbia. 8. 7 Chesterfield și una Corona Coronas. Și havanele sunt scumpe, Vincenzo, zise unchiul Gino. O ladă cu havane face cât 10 de Chesterfield. Nu se poate să fi lipsit, îi postă Mircea cu gravitate. Ba, se poate, replică bățos Michelotto. Eu l-am luat în primire. Unchiul Gino zâmbi ciudat. Să vă fac prezentările. Michelotto Perenze, Vincenzo Genovese. Michelotto cunoștea faima lui Vincenzo Genovese, supranumit în cercurile mafiote din New York și Chicago, Vincent the Killer. Îmi pare foarte rău, dar ăsta e adevărul, Mr. Genovese. Se uită fix la Mircea. Fotografia lui Genovese, pe care o văzuse într-atâtea ziare, nu se potrivea deloc cu mutra interlocutorului. Unchiul Gino îi citi în ochi nedumerirea. Ai de-a face cu adevăratul Vincent Genovese. Pot să te asigur, rosti el sec, punând capăt discuției. Mă supără chestia cu lăzile, zise Mircea, adoptând un aer înțepat. Fii liniștit, nu e vina ta, băiatule, spuse unchiul Gino. Pe drum se întâmplă multe, dar îi dibuim noi pe hoți. În sânul onoratei familii n-au ce căuta indivizii necinstiți. Omul ăsta nu e lipsit de umor, cugetă amuzat Mircea. Michelotto ne însoțește la Palermo, spuse unchiul Gino. Michelotto se încruntă. Și treburile de aici le lași pe seama lui albaneze, porunca lui Don Serafino. Bine, dar niciun dar. Atunci mă duc să-mi iau lucrurile. Bine, însă într-o jumătate de oră să fim înapoi. Unchiul Gino îi întoarse spatele. Se adresa apoi lui Mircea. Vincenzo, în noaptea asta tragem un chef la Lipari cu cel mai bun vin. Am să văd dacă renumele tău se confirmă. Carlo Besalone îmi spunea de ună zi că ești în stare să golești o sticlă de vin dintr-o singură sorbitură. Iar mâine în zori ne continuăm drumul spre Palermo. În dimineața următoare, Mircea zăcu în cușeta sa până la ora prânzului. Încercase să țină vitejește piept unchiului Gino, un băutor de înaltă clasă, și să-și păstreze totodată neștirbită reputația pe care i-o atribuise Carlo Besalone. Nu era el novice la băutură, dar printre campioni nu se putea în niciun caz număra. Golise două sticle de Lipari și o sticlă de Marsala, apoi pretextase o recidivă a durerilor de cap. Drumul de la cărciumă și până la barcă îl făcuse sprijinindu-se de brațul lui Ugo și blestemându-și junghiurile din creșteri. Dormise adânc, fără vise. Se trezise mahmur, cu gura amară și capul greu. Când își aminti de isprăvile pe care le făcuseră cu toții la chef, îl trecură nădușelile. Nu cumva scăpase vreo vorbă care să-l dea de gol? La beție, omul spune vrute și nevrute. Mircea își controlase fiecare gest, fiecare cuvânt. Nu-și amintea să fi făcut vreo prostie. Totuși, băuseră și mâncaseră pe întrecute. Cântaseră, trăseseră cu pistoalele. Cu 10 focuri, Mircea decapitase 10 sticle de Marsala, spre entuziasmul comesenilor. Tot gândindu-se la vitejiile lui bahice, adormi iarăși. Se deșteptă din nou abia după amiază. Îi trecuse capul. Avea însă gura iastă. Bău ca un căpcăun o cană mare de apă pe nerăsuflate. Apoi ieși pe punte. Coastele stâncoase ale Siciliei se profilau la orizont. Soarele le învăluia într-o lumină trandafirie. Unchiul Gino ieși jovial în întâmpinarea lui Mircea. Ei, ai dormit bine? Te-ai trezit la timp. Peste un sfert de oră debarcăm la Castelmar. Iar de seară suntem la Palermo. Don Serafino te așteaptă cu masa. Mircea își umflă pieptul cu aer. Ah, de aici se simt miresmele Siciliei, exclamă el cu patos. Chemarea pământului natal e mai puternică decât orice. În vasul acostă la Castelmar, cerul înasfințit se împurpurase cu o mantie imperială. Pe chei îi așteptau trei bărbați în haine închise la culoare. Chipurile lor erau impasibile ca niște măști. Totul e în regulă, Alfano? Întrebă unchiul Gino îndată ce puse piciorul pe pământ. Unul dintre cei trei făcu un pas. Da, răspunse el monosilabic. Ia-o înainte, zise unchiul Gino. Mircea era încadrat de Ugo și de Michelotto. Însoțitorii lui Alfano trecuseră în urma grupului. Se îndreptară cu toții spre o străduță care se deschidea între două antrepozite dărăpânate. Intrară în primul antrepozit, printr-o ușă cu tocul lăsat într-o parte, dar care se deschidea foarte ușor, în ciuda aspectului ei vetust. În hala întunecoasă, pardosită cu ciment și transformată în garaj, așteptau două automobile negre, un Buick Electra și un Fiat 2300. Alfano deschise ușa Buicului. Poftiți! Unchiul Gino se opri în dreptul celeilalte mașini. Nu! Ugo, tu iei înainte cu Buicul. Lucio și Giuseppe merg cu tine. Alfano ne însoțește pe noi. Unchiul Gino, Mircea și Michelotto se așezară pe bancheta din urma Fiatului. Alfano trecu lângă șofer. Buicul semnaliză cu farurile. Portarul garajului apărut din cabina sa cu pereți de sticlă și apăsă pe butonul fixat în dreapta unor porți înalte cât peretele. Canoturile se deschiseră ușor prin culisare. Mașinile demarară. Buicul ieși cel din tâi, legănându-se pe amortizoarele elastice. Fiatul îl urmă la vreo 50 de metri. Mircea era nedumerit. De ce preferase unchiul Gino să folosească Fiatul? Se feri însă a pune vreo întrebare. Tot unchiul Gino îi dădu o explicație pe ton de glumă. Nu-mi plac buicurile. Întâmplarea a făcut să am două accidente pe mașini de astea. De atunci să nu le mai văd. Explicația era evident trasă de păr. Michelotto și Alfano râseră ca de o glumă bună. Mircea își dădea seama că adevăratul ei înțeles era altul. Îl va afla el mai târziu. Străbătură o stradă îngustă, pavată cu bolovan de râu și mărginită cu case albe dărăpânate, proptite parcă unele de altele. Ieșiră într-o șosea pietruită care se orienta spre șirul de dealuri stâncoase din spremează zi. Fiatul gonea cu peste 80 de kilometri pe oră. În urma buicului se ridica un vârtej de praf pe care, din fericire, vântul îl repezea spre stânga șoselei. Cu gesturi domale, unchiul Gino scoase din buzunarul portierei din partea sa un pistol mitralieră, Parabellum, cu 32 de focuri, pe care le examină pe toate fețele. Bine uns, rosti laconic. Din buzunarul celelalte portiere, Michelotto trase un pistol mitralieră pe care Mircea nu reuși să-l identifice. Părea de proveniență englezească. Și Alfano făcu aceeași operație. Scoase o pușcă mitralieră, Browning, și o puse pe genunchi. Te pomenești că ăștia vor să mă curățe după ce ieșim în prim câmp, îi zise Mircea ușor alarmat. Îl liniștea oarecum gândul că în divizie ar fi putut să scape de el pe mare și încă fără niciun risc dacă ar fi avut de gând să o facă. Unchiul Gino îi întinse pistolul. Poate-ți va fi de folos. Don Siro se ține iarăși de capul nostru. Speră să-și recâștige supremația. Idiotul. Și dumneata? Întrebă Mircea. Eu am marma mea, zâmbi unchiul Gino, bătându-se ușor cu palma peste umflătura pe care o făcea haina în partea stângă a pieptului. Mircea simți o furnicare prin șirea spinării. Aventura începuse să-l captiveze. Era ca într-un film cu gangster. După vreo 20 de minute de mers, ajunseră într-o șosea largă, cotiră spre stângă. Peisajul era oarecum arid. Stânci și pietre golașe străpungeau parcă scoarța dealurilor bine acoperite pe alocuri de vii. Unchiul Gino, atât de volubil pe mare, păstra acum o tăcere mohorâtă. Își aprinsese iarăși pipa și pufăia alene. Privirile sale păreau să scruteze însă fiecare colț de stâncă pe lângă care treceau cu mașina. Tot atât de atenți erau și Michelotto și Alfano. Peste 10 minute suntem la Alcamo, spuse în sfârșit unchiul Gino, peste o jumătate de oră la Patinico, iar peste o oră la Palermo. Se izbi cu palmele peste genunchi. Peste o oră noi o să ne înfructăm cu fazan și caviar la Don Serafino, iar Ugo o să-și strângă la piept logodnică. Izbucni în râs. S-a logodit cu o scoabă. O pocitanie slabă și sfrijită. În loc să-și aleagă o fată durdulie, tineretul de azi. Michelotto râdea în colțul gurii. Alfano și șoferul nu schițau niciun zâmbet. Alfano stătea încordat ca un animal la pândă. Pe dreapta șoselei se zărea în depărtare, printre două cumi de deal, o coloană de fum negru care se înălța vălătucindu-se spre văzduh. La Calatafini, Arde, spuse Alfano, laconic. Cheile lui Don Albano. Aha, mormăi un ciugino. Alaltăieri și-a găsit vitele moarte pe câmp, relua Alfano cu același glas egal. Aha, pune-mă așa că până la sfârșitul săptămânii ne vin de moșia, la prețul fixat de noi. Aha, Mircea simți un fior. Își dădea seama încă o dată că avea de-a face cu oameni care nu se dădeau înapoi de la nimic. Mașinile trecură ca o trombă prin Alcamo. Pe aici, cum ai merg treburile? Întrebă unchiul Gino. Bine, zise Alfano. Toți negustorii și-au achitat pițul. Numai Girolamo a fost mai nerăvaș. Care Girolamo? Măcelarul, dar l-am potolit noi. Două zile a turbat căutându-și copilul. Nu l-a găsit decât după ce și-a plătit pizul. Și cu dobândă, pentru întârziere. Lui Mircea nu-i fu greu să înțeleagă sensul cuvântului pizul. Oamenii plăteau ca să-și asigure protecția. Soarele se scufundase dincolo de orizont. Era încă lumină. Imensa cupola a cerului vioriu se sprijina pe coloane nevăzute. Coline ondulate cu pante acoperite de vii se desfășurau de o parte și de alta a drumului. Când intrară în Portinico, reclamele luminoase începuseră să se aprindă. Oamenii ieșiseră la plimbare pe strada principală. În fața unei case cu stărurile lăsate atârna un drapel negru. Bărbați și femei în haine cernite stăteau în dreptul porții. Cine a murit? Întrebă unchiul Gino scoțându-și pipa din gură. Alvaro Manara, spuse Alfano, calm. Suferea de o boală fără leac. Avea mâncărime la limbă. Din Mircea îi se ridicase un nod în gâtlej. Îl strangula emoția. Unchiul Gino se întoarse spre el. Ei, ce zici de oamenii noștri, Vincenzo? Îmi plac, zise Mircea, silindu-se să pare cât mai jovial. Sunt operativi. De la Portinico, șoseaua a pornit să urce șerpuitoare, împlântându-se în masivul muntos pe care trebuia să-l străbată spre a coborâ la Palermo. Distanța dintre Fiat și mașina dinainte se menține constantă. Lăsară în dreapta vârful Vutura, în stânga muntele Gibilforni și se avântară în jos pe serpentinele care coborau spre Castellano. În depărtare se zărea orașul Palermo, încadrat de munții Pellegrino și Gifrone. Golful Palermo își desfășura până la orizont apele violete. Mircea admiră cu nesaț măreața priveliște. Mai aveau vreo 2 km până la Paso di Rigona. Șoseaua se depăna acum dreaptă. Înainte, buicul gonea cu aproape 100 de km pe oră. Fiatul îl urma fidel ca o umbră. Deodată, dintr-un drum care se deschidea spre stânga, țâșni o mașină albastră care tăie drumul buicului. Se auzi un înjăpăit de mitralieră. Mircea asistă uluit la scena care se desfășura cu viteza fulgerului. Buicul scăpat de sub control, pornit spre dreapta, părăsi șoseaua și se rostogoli de câteva ori. Se auzi o explozie, apoi o limbă de foc se avântă spre cer. Mașina albastră își spori viteza îndreptându-se spre Paso di Rigona. Silueta ei se micșoră în zare. Alfano și Michelotto ridicară instinctiv armele. Nu, porunci sec unchiul Gino. Îi lăsăm să ne scape? Strigă furios Michelotto. Când fiatul ajunse în dreptul automobilului care ardea ca o torță, unchiul Gino ordonă scurt. Oprește. Fiatul stopă în scrâșnet de frâne. Cu agilitate surprinzătoare pentru vârsta lui, unchiul Gino sări din mașină și se îndreptă în fugă spre carcasa incandescentă a buicului. Mircea, Michelotto și Alfano îl urmară. Unchiul Gino se opri la câțiva pași de rugul care răspândea miros de benzină și de cauciuc ars. Se auziră o serie de pocnete. Exploda muniția din mașina incendiată. S-au dus cu toții, murmură unchiul Gino. Soarta asta ar fi trebuit să o avem noi, adăugă el după câteva clipe. Se întoarse spre Mircea. Ar fi fost al treilea accident și ultimul. Se scărpină în dobie. Primirea asta era pentru tine, Vincenzo, aș putea să jur. Se îndreptă spre Fiat. Michelotto bolborosi indignat. I-am lăsat să ne scape. Alfano își încleștase fălcile și nu scotea o vorbă. Mircea simți că îi se îngustează brusc gulerul. Aventura începea să ia o întorsătură puțin plăcută.